Bale, ba, kaixo, ni Maider naiz, gizarkartekoa. Gizarkartea, ba, software librea sustatzen dugu eta jendeari laguntzen diogu, ba, teknologia berriekin ibiltzen. Eta beti, ba, programa libreak eta ideia, bere ideologia, ba, pizkata salduz eta jendeari erakutsi zer nolako gauzak egin daitezken. Eta ona, hau da kanpera etorri gara Irundik, Irunien bizigea, eta etorri gara ona Arduino tailer bat egitera, hardware librekoa, ba, pizkat jendea ikusteko nola prototipok egin daitezken elektronikarekin, modu erraz batean eta kode askearekin. Eta...